क्या देख रहे हो इन राहों में, इन राहों में। दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों में, इन राहों में। हद नजर तक ये वीरानी साथ चलेगी, साथ चलेगी। दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों में, इन राहों में। दिल वालों, ओ दिल वालों। शम्मा के आंसू चाट रहे हैं, सन्नाटे फिर शम्मा के आंसू चाट रहे हैं, चाट रहे हैं। ये बस्ती जो उजड़ गई है अब ना बसेगी, अब ना बसेगी। दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों में, इन राहों में। दिल वालों, ओ दिल वालों। के अंदर सारे जंगल का सन्नाटा, घर के अंदर सारे जंगल का सन्नाटा, सन्नाटा। शाम हुई तो इस जंगल में हवा चलेगी, हवा चलेगी। दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों में, इन राहों में। दिल वालों, ओ दिल वालों। के हाथों दिल की ये ताहीन हुई है, जिनके हाथों दिल की ये ताहीन हुई है, ताहीन हुई है। उनके लिए भी ये दुनिया ऐसी ना रहेगी, ऐसी ना रहेगी। दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों।